ท่านดาเนียนได้มาถึงแล้วพะยะค่ะท่านนำหนังสือธรรมบัญญัติมาด้วยพะยะค่ะ ดีท่านจะนำหนังสือธรรมบัญญัติของชาวอยู่ไหมข้าดูเจ้าจงพาท่านไปที่ห้องหนังสือของข้าแล้วเดี๋ยวข้าจะตามไป พะยะค่ะ เป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วท่านดาเนียน ทรงพระเจริญพะยะค่ะฟาบาทข้าพระองค์เลยนำหนังสือธรรมบัญญัติของท่านอิสยาห์มาถวายพระยะ ท่านบอกเขาว่าเมื่อร้อยปีก่อนท่านอิสยาห์ได้ทำนายว่าข้าจะได้ปกครองอาณาจักรบาบิโลนใช่ไหม พระยะค่ะฟาบาทและยังกล่าวอีกว่าพระองค์จะเป็นผู้ช่วยเหลือชนชาติยิวข้าพระองค์จะอ่านถวายนะพระยะค่ะนี่คือคำที่พระเจ้าตรัสแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ไซรัสเราคือเยโฮวาห์พระเจ้าอิสราเอลผู้ชูเจ้าขึ้นในทางที่ถูกต้องเราเลือกเจ้าเพื่อจะช่วยกู้แผ่นดินอิสราเอลเจ้าเด็กกระทำการช่วยกู้โดยไม่ได้หวังรางวัลหรือการตอบแทนใดๆ ไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์จริง ๆโอ้ยังมีอีกพระยะค่ะฟาบาทไซรัสจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราผู้ที่จะทำตามที่เราปรารถนาและผู้ที่จะทำให้เยรูซาเล็มยืนหยัดได้อีกครั้งและจะเป็นผู้วางรากฐานของพระวิหารขึ้นอีกครั้ง มันช่างเหมือนกับที่ข้าตั้งใจไว้เลยข้าตั้งใจไว้ว่าชาวยิวทั้งหลายควรจะได้กลับคืนสู่แผ่นดินถิ่นเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฟื้นฟูเยรูซาเล็มและพระวิหาร เป็นไปอย่างที่พระเจ้าทำนายไว้กษัตริย์ไซรัสประกาศให้ชาวยิวกลับสู่แผ่นดินเกิดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการที่จะกลับบางคนสมัครใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปมีเพียงประมาณ 50,000 คนเท่านั้นที่ไปในกลุ่มแรกเพื่อกลับไปฟื้นฟูบ้านเมืองที่ถูกปล่อยให้รกร้างมานานดาเนียลได้แต่เพียงอธิษฐานเพื่อพวกเขาเหล่านั้นท่านแก่เกินไปที่จะเดินทางไปด้วยพระเจ้าทรงเลือกให้เอสราและเนเฮมียามาทำหน้าที่แทนกษัตริย์เซอร์เซสขึ้นครองราชต่อจากกษัตริย์ไซรัสพระองค์ทรงปกครอง127มณฑลในอาณาจักรมีโดเปอร์เซียในปีที่3แห่งการครองราชพระองค์ประธานงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอาณาจักรของพระองค์นานถึง6เดือนแก่บรรดาข้าราชการในพระราชวัง ข้าดีใจจริงๆที่งานฉลองจะสิ้นสุดลงสักทีเราทุกคนที่อยู่ในเมืองสุสาต้องช่วยจัดงานกันมาตลอด แค่ไม่รู้หรือว่าถึงแม้งานเลี้ยงในพระราชวังจะสิ้นสุดลงแต่งานเลี้ยงพิเศษสำหรับคนในเมืองสุสาจะเริ่มพรุ่งนี ้จริงเหรอ ใช่งานเลี้ยงจะจัดขึ้นที่อุทยานของพระราชวังชายทุกคนในเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดต่างได้รับเชิญให้เป็นในงานเลี้ยงทั้งนั้นสถานที่จะถูกประดับประดาอย่างหรูหราด้วยเก้าอี้ทองคำและเงินและแก้วเหล้าองุ่นก็จะเป็นทองคำด้วย แต่นั่นเป็นงานเลี้ยงสำหรับผู้ชายไม่ใช่หรือ ใช่แต่พระราชินีวัตถีก็ประธานจัดงานเลี้ยงแก่เหล่าสตรีในเวลาเดียวกันด้วยนะงั้นคืนนี้เราไปด้วยกันนะ ท่านพี่เมนูเคนท่านดื่มมากไปแล้วนะคะข้าดีใจที่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานเลี้ยงเพราะท่านพี่ไปทุกคืนเลย ข้ามีข่าวใหญ่ที่จะบอกพวกผู้หญิงทุกคนในเมืองนี้พระราชินีวัตถีไม่ได้เป็นราชินีอีกต่อไปแล้วรู้ไหม ท่านว่าอะไรนะคะ ก็เมื่อคืนนี้น่ะสิพวกผู้ชายทุกคนต่างดีใจเมื่อพระราชาเซอร์เซสต้องการอวดพระโฉมของพระราชินีแต่นางไม่ยอมออกมา ข้าไม่โทษพระนางหรอกพระหญิงชาวเปอร์เซีย เจ้าระวังปากเจ้าไว้ให้ดีนะพระราชาเซอร์เซสทรงกริ้วและทรงอับอายอย่างมากและถามว่าควรจะทำยังไงกับพระนางดีข้าก็เลยทูลว่าไม่ควรให้พระนางเป็นราชินีต่อไปเพราะพระนางไม่เพียงแต่ผิดต่อพระองค์แต่ยังผิดต่อชายทุกคนในเมืองนี้พวกเราไม่ต้องการให้ภรรยาเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่เชื่อฟังสามีของตนเจ้าก็เหมือนกันจงจำไว้ให้ดี รักยาหารพร้อมแล้วพยาคฟบาท ข้าไม่อยากไปกินที่นั่นเจ้านำอาหารให้ข้าในห้องหนังสือนี่นะ อีกแล้วที่นี่ไม่มีดนตรีนะพยาค ไม่เป็นไรข้าจะกินที่นี ่ฟบาทข้าพระองค์มีเรื่องอยากจะทูลแนะนำพยาค มีอะไรล่ะ ว่ามาสิน ี่ก็เกือบ3ปีแล้วที่อาณาจักรขาดราชินีอาณาจักรเปอร์เซียสมควรที่จะมีพระราชินีข้าพระองค์คิดว่าฟาบาทน่าจะประกาศให้หญิงงามในแผ่นดินนี้มารวมตัวกันเพื่อพระองค์จะได้ทรงเลือกพระราชินีองค์ใหม่นะพะยะค่ะ ประชาชนของข้าต้องการราชินีงั้นเหรอข้อเสนอของเจ้าน่าสนใจดีเหมือนกัน ในเมืองสุสามีชาวยิวผู้หนึ่งชื่อโมเดคัยเขาเป็นคนอ่อนโยนสุภาพเมื่อลุงและป้าของเขาเสียชีวิตลงเขาได้รับเลี้ยงลูกสาวของลุงและป้าเป็นบุตรบุญธรรมชื่อว่าฮาดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนลูกแท้ๆของเขาเองได้ยิ่งเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งามพร้อมด้วยคุณความดีโมเดคัยเรียกชื่อเธอว่าเอสเธอร์ซึ่งแปลว่าดวงดาวเขามักจะรำพึงรำพันกับตนเองเสมอว่า ข้าไม่เคยพบใครที่งดงามเหมือนเอสเธอร์ลูกสาวข้าผมที่เป็นร้อนเงางามและในตาที่สดใสมีเสน่ห์เวลายิ้มไม่ต่างจากกุหลาบที่แสนสดชื่นในยามเช้าทำให้จิตใจชายหนุ่มทั้งหลายต้องสั่นไหว เมื่อโมเดคัยได้อ่านประกาศของทางราชวังว่าจะมีการเลือกพระราชินีองค์ใหม่เขาก็นึกถึงเอสเธอร์ขึ้นมาทันทีเขาจึงรีบกลับบ้านในขณะที่เอสเธอร์กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ทั้งบ้านก็หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นอาหารที่แสนอร่อยของเธอ ท่านพ่อกลับมาแล้วเหรอคะอาหารพร้อมแล้วค่ะท่านพ่อไปล้างมือก่อนนะคะ โมเดคัยเหมือนไม่ได้ยินในสิ่งที่เอสเธอร์พูดกับเขาเขาเพ่งพินิจเอสเธอร์เหมือนคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแรมปี เป็นอะไรไปคะท่านพ่อไม่สบายหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อแค่อยากดูเจ้าชัดๆเท่านั้นอ๋อนี่ลูกน่าจะมีชุดใหม่สักชุดนะเพื่อนของพ่ออัธานน่ะเขามีอยู่หลายชุดเดี๋ยวพ่อจะไปขอซื้อเขาสักชุดหนึ่งอ๋อใช่ใช่แล้วก็รองเท้าใหม่ด้วยพ่อจะไปหามาให้ลูกเองพ่อ เกิดอะไรขึ้นคะท่านพ่อทำไมวันนี้ท่านพ่อถึงดีกับลูกเป็นพิเศษ จะบอกเจ้านะวันนี้พ่อเห็นประกาศของพระราชวังให้หญิงงามทุกคนไปที่นั่นพระราชาจะเลือกพระราชินีองค์ใหม่ทำไมลูก ท่านพ่อคิดเหรอคะว่าลูกจะได้เป็นพระราชินีองค์ใหม่ ลูกจะไม่ได้เป็นเหรอ ลูกเป็นคนอิสราเอลไม่ได้สวยหรือว่าฉลาดไปกว่าผู้อื่นเลย ลูกจำเป็นจะต้องบอกใครว่าเป็นคนอิสราเอลดินะลูกเกิดที่นี่การแต่งตัวการพูดจาก็เหมือนชาวเปอร์เซียอยู่แล้วแค่สวยพอเท่านั้นพระราชาก็ทรงเลือกแล้วไม่แน่ว่าพระราชาอาจจะเห็นความงามของลูกก็ได้บางทีพระเจ้าอาจจะมีแผนการให้คนยิวสักคนเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย